चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी। जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हगा लेते हैं, हगा लेते हैं। आपके शहर में हम लेके वफा आए हैं, मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं, मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हगा लेते हैं, हगा लेते हैं। हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।